किसी ने सवाल किया, अगर औरत निकाह से पहले हाथ और पैर के बाल निकालती हैं तो क्या इस पर भी लानत है? तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि खाम खा के ये तमाम चीज़ों में अगर आप जाएंगे कि ये मेकअप का क्या है और बाल निकाल हेयर रिमूविंग का क्या है, शरीयत इस्लामिया ने बहुत तफसीली गाइडलाइंस हमको जिस्मानी तहारत और सफाई और पाकिजगी के एतबार से दी है। ये बता दिया कि कौन से बाल रखना वाजिब है, ये बता दिया कि कौन से बाल काटना वाजिब है ना, ये बता दिया कि बालों को कितने कितने वक्त से पहले ख़त्म कर देना ज़रूरी है, किसको साफ करना ज़रूरी है और किसको तराशना ज़रूरी है ये भी बता दिया है ना, किसको उखाड़ के निकालना चाहिए इसकी तरकीब भी बता दी। जैसा कि हदीस में आता है, मूंछों को पस्त करो काटो, बगल के बालों को नोच कर निकालो उखाड़ो। इसी तरह आता है कि शर्मगाह के बाल को किसी धात से मेटल से साफ करो, बता दिया 40 दिन के अंदर ये काम करना है। सर के बाल को बिना वजह के कम्प्लीटली टकला हमेशा बनाना मना किया गया है। बालों को काफिरों की मुशावत में रखना मना किया गया है। दाढ़ी को वाजिब करार दिया गया है। भवों के बाल को उखाड़ना हराम करार दिया गया है। तो कितनी सारी गाइडलाइंस हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब अगर हम ऐसे सवाल करने लगे कि नहीं हाथ और पैर के बाल, तो सवाल यह आता निकाला क्यों जा रहा है पहले, तो फिर रीज़न फिर दिया जाएंगे क्यों, रीज़न क्या है? काफिरों की मुशाबहत की खूबसूरती हम दिखें तो काफिरों की मुशाबहत हराम। उलमा लिखते हैं कोई खातून ये करे पूछे क्या मैं अपने बालों को सामने से काट सकती हूँ, तो उलमा लिखते हैं हाँ, सामने से काटना अगर शौहर के लिए तो काट सकती है, अपने शौहर के हद तक, घर के अंदर शौहर के हद तक मतलब बाहर निकलेगी तो स्कार्फ में होगी तो शौहर ही देख पाएंगे ना वो बाल, या उसके महरामात में से उसका बच्चा देख सकता है, उसके बच्चे, उसका शौहर हो गया महरम, उसका भाई महरामात। बेसिक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है पहले कि आप काट क्यों रहे हैं, तो फिर हम जवाब देंगे कि उसको काटना जायज़ है, आराम है, हलाल है। पहली चीज़ है कि अपने आप को आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, वजह वो फला है, वो अच्छे दिखते हैं, तो किसको दिखाना है आपको अच्छे, किसको दिखाना है आपको बाल अच्छे, जिसके ताल्लुक से आता है कि महरामात भी घर में जो चीज देख सकते हैं एक औरत की, उस ताल्लुक से उलमा लिखते हैं महरामात जैसा बाप है भाई है, तो बाप अपनी बेटी का क्या देख सकता है, भाई अपने बहन का, तो उलमा लिखते हैं ये हाथ चेहरा दुपट्टा वगैरह औरत की जो थोड़े बहुत बाल दिख जाते हैं, और चेहरे के ऊपर जो उसने बालियां नतनी वगैरह पहन रखी चेहरे के आजा, और पैर टखने तक इतना देख सकते हैं महरामात, समझ रहे आप? अगर महरामात भी जो उसका शौहर नहीं है अगर, तो वो भी जो देखेंगे इतने ही पार्ट्स देखेंगे, मतलब औरत के लिए छोटी छोटी आस्तीनें पहनना, बड़े बड़े गले के जो है ब्लाउज और कपड़े सिलाना, इसी तरह छोटे छोटे किस्म के ब्लाउज जिसमें पूरा पेट और पीठ नजर आती है, गला नजर आता है पीछे, लोग बोलते रहे फैज भाई आप बहुत ही बेशर्मी से बोलते, अच्छी बात नहीं है औरतें सुन रही, तो मैं सुनाना तो चाह रहा हूं, अगर मेरा बोलना इतना बुरा लगता है तो हमारे आंखों का पानी क्यों मर गया? नाफ, पेट, नाफ होता है ना, नाफ के नीचे का मतलब नाफ और घुटना, ये मर्द के लिए भी सतर है, छुपाने की चीज है, कितनी अफसोस की बात है। साड़ियों के चक्कर में हमारी माँ बहनें अपना पेट भी दिखाती है, पीठ भी दिखाती है, गला दिख रहा है, और इतने छोटे छोटे आस्तीने की अल्लाह रहम करे हाथ उठा तो बगल भी दिखता है। नहीं नहीं फैज भाई ऐसी बुरी बात है, बुरा क्या जो हो रहा है उसको क्या करें, मतलब खाली आंख बंद करके चलने से मसला हल नहीं होने वाला है। सीरियस होकर हमें अपने लिबास को बहुत जल्दी बदलना है और उसको शरीयत के मुताबिक ढालना है। औरत के लिए बहुत सख्त ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटना है। अगर एक मर्द ऊपर कुछ भी ना पहने, किसी काफिर के मुशाबियत में यूं ही ना पहने जरूरत, या उसको नहीं लग रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन औरत के लिए सर से लेकर पैर तक आपने फरमाया कुल्लू निसाइन, औरत जो है पूरी छुपाने की चीज है, पूरा सतर है वो सर से लेकर पैर तक। तो ये सब मामला थे, तो बहरहाल बेसिक क्वेश्चन है क्यों कर रहे हैं आप, वो क्यों हाथ और पैर के बाल निकाल रहे हैं, रीजन क्या है, कौन देखता है हाथ और पैर के बाल? फिर अल्लाह की खलकत तो खामोखा चेंज करके क्या फायदा है? शरई हुक्म का एक सेकंड केस है, लेकिन फर्स्ट केस है किया क्यों जा रहा है मेरे भाई, सवाल ये है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ने जैसे बनाया बहुत खूबसूरत बनाया हर किसी को, बालों का होना भी कितना अहम है हम सब जानते हैं, जो लोग मेडिकल की फील्ड से हम जानते हैं, लोग बालों को औरतें बहुत सारी और उखाड़ती है, क्योंकि हाथ पैर के बालों को शेविंग तो नहीं हो सकती है ना, क्रीम्स लगा के जड़ से उखाड़ते हैं, जिसके जरिए इतने नुकसान होते हैं, जिल्द मोटी हो जाती है, सूजन आंख पर आ जाती है हमेशा, इसलिए कि बालों के जरिए और उसके जो सुराख होते हैं उसमें से पसीना निकलता है जिस्म से बाहर, जो कि बहुत जरूरी होता है। कई जगह के बाल चूके वो काटे और शेव और लोशन से नहीं निकाले जाते, तो उसको तागों के जरिए उखाड़ा जाता है, खींच करके प्लक किया जाता है। कैसे अजीब गरीब काम कर रहे हैं हम लोग। बहरहाल बेसिक क्वेश्चन है क्यों कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, वरना एहतियात कीजिए, मत जाइए इन चक्रों में फैशन की और खूबसूरती के। और अगर शौहर के लिए कोई औरत करती है तो एक सेकेंडरी केस है, सवाल ये कि वो भी क्यों करवा रहा है, खलखत में क्यों तब्दीली खामखा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बखूबी जानता है किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैं आपसे एक सवाल करूँ, क्या कभी आपने ऐसा देखा है एक औरत को जो मुकम्मल टखली हो जैसा मर्द हो जाते हैं? अल्लाह को पता था इनकी खूबसूरती की ज़रूरत है, औरतें टखली नहीं होती है कभी। क्या आपने देखा है कि औरतों के चेहरे पे मर्दों के साथ दाढ़ी और मूछी के बाल आ रहे हैं कभी? हार्मोनल चेंजेस और बीमारियां एक अलग चीज़ है, इन जनरल देखा है कभी नहीं। तो अल्लाह जानता है इनको चेहरों पर बाल की जरूरत नहीं है तो देना भी नहीं है, ये बात को समझिए। मर्दों के हाथों पैर पर जितने बाल होते हैं उसके मुकाबले में औरतों को इतने कम दिया, अल्लाह खुद जानता है कि इसको क्या चीज़ की जरूरत है, उतना ही दिया है, उसमें भी कई के लिए कमी कर रहे। फिर देखिए आप मुखाला कीजिए, बाल मर्दों को बहुत होते हैं, कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई फलां की यार एक औरत को इतने बाल है कि बिल्कुल रीछ के ऐसे बाल आ गए। मर्दों को कुछ को होते हैं इतने बाल के, कोई भी आदमी अगर शर्ट उतार दे कभी तो कांधों पर इस पे को भी डर जाता है, नहीं मिलेंगे, अल्लाह जानता है उसको जरूरत नहीं है। फिर कह के लिए खामखा जो थोड़े बहुत है उसमें भी फिर, और होता ही है जब बाल निकाले जाते हैं जिसके लिए अच्छे क्रीम्स और अच्छे क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, नतीजतन पहले रुएं होते हैं, रीछ रुएं, बाद में क्या होती है मालूम, रुएं सख्त किस्म के काले बालों में तब्दील हो जाते हैं। अब बस फिर पूरी जिंदगी शेविंग करते रहो, निकालते रहो, पहले भवें इतनी थी, बनाए उसको अच्छी बारीक बारीक, फिर जो बाल आते अल्लाह बोलता अब लो, ऐसे खड़े खड़े सुबह के जो बाल सीधे जा रहे कि 8 दिन अगर उसने नहीं करके आई तो कोई बोलता हमारे बाजी यहाँ रहते थे कहाँ चले गए, अल्लाह कोई खटका दिया गया, अरे हमारे बेटे मैं ही हूँ तुम्हारी बाजी, बाजी तुमको क्या हो गया, वो जरा 8 दिन से पार्लर नहीं गए ना तो वो खड़े वाले आगे बाल पूरे, पहले बहुत अच्छे होंगे लेकिन जब उखाड़ना शुरू होता है ना तो फिर खलखत में तब्दीली नुकसानदेह साबित होती आदर की, क्यों जाना चक्कर में, अल्लाह ने जैसा बनाया एकदम खूबसूरत सबसे बेहतरीन बनाया है, क्यों ये अननेसेसरी इश्यूज और पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं। सादी जिंदगी जिए, पैसे भी बचेंगे, हाँ अल्लाह ताला खूबसूरती को बढ़ाएंगा भी, आप चाह रहे ना खूबसूरती, और कुछ ना भी हुआ तो जन्नत में इंशाल्लाह इसके बदले मिलेंगे। माँ कीजिए अगर अल्लाह मौका देता तो कितना फैशन करना है, वैसे ही वहाँ खूबसूरती हर चीज़ से बढ़ने ही वाली है। तो मैं कहूँगा ये सब एहतियात कीजिए, ये फैशन बहुत नुकसानदेह, माल जाता है, सेहत जाती है, सलाहियतें जाती है, तवानाई जाती है, वक्त ज़ाया होता है और बहुत सी बार तो उतनी इनकम भी नहीं होती जितना लोग मेकअप में खर्च कर देते हैं।